الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، كما أسأله موفقين مسددين، ويجعلنا من خير عباده، ويجمعنا في ظل عرشه ومستقر رحمته غدا عندما يقال لعباده الصالحين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أجدد ترحيبكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وعسى أن، والذي يتجدد اللقاء بل ويحلو اللقاء بكم لهذا البرنامج، والذي أثمر بفضل الله ومنه وكريم عطائه أن أسلم يعني في هذه الحلقة في 8 حلقات 721 شخص بين رجل وامرأة، وهذا من خلال الاتصالات التي تفد إلى الدعاة من خلال متابعة هذا البرنامج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والثبات حتى نلقاه. أحبتي في الله، مثل هذه الجهود الطيبة المباركة في الدعوة الله سبحانه وتعالى ما كانت لتتم لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم لجهود الطيبين الخيرين من أمثالكم وكل من يدعم مثل هذه البرامج الدعوية والتي حقيقة ميسرة بحمد الله وفي سابقة، كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعني يبذلون الجهد الكبير ويبذلون سعتهم وطاقتهم، بل يسافرون يقطعون المحيطات لتبليغ دين الله سبحانه وتعالى. أما في هذه الأزمنة المتأخرة فقد تيسرت سبل ووسائل الدعوة، فيستطيع الإنسان وهو في محل بل هو في بيت رسالة الإسلام بوسائل مختلفة، وهذا البرنامج من هذه الوسائل التي يسرها الله سبحانه وتعالى وفتح المجال أمامها لتصل للناس. أجدد يعني كما اعتدت في كل حلقة أحبتي في الله أن أذكركم هذه الحلقة أو هذه الليلة ستكون بلغة التقالب، وهي مخصصة للجالية، أو يعرف أحد عنده أحد من هذه الجالية، أو يعرف أحد من هذه الجالية التي تتحدث بهذه اللغة يحتسب الأجر في هذه الدقائق المقبلة، أو يتصل عليه أو يبلغ ممن يعرفه من قرابته أو أصدقائه أن يتابعنا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بصائر القلوب، ثم يكون ذلك في ميزان حسنات من ذكره أو من سمح له أن يتعالى. أذكركم أحبتي في الله، سيظهر الرقم أمامكم، رقم ثابت للاتصال لنطق الشهادة على الهواء لمن أراد أن يكون معنا ويسعدنا ويفوز بهذا الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الفائزين. ثم ستظهر أرقام الدعاة تباعا بين لحظة وأخرى، مختلف الدعاة من جنسيات مختلفة، وهذه الجاليات في البطحة، وأيضا جهود الأخوان في هذه القناة الطيبة المباركة، سيظهر الرقم أو ستظهر الأرقام وهي الآن ظاهرة أمامكم تباعا لجنسيات مختلفة ولغات مختلفة. فيعني لا أقل أن يأخذ الإنسان هذه الأرقام ويتصل على الدعاة ويبلغ دين الله سبحانه وتعالى هذا الدين. ضيفي أحبتي في الله وضيفكم في هذه الليلة الطيبة المباركة داعية من الدعاة الله سبحانه وتعالى، ممن لهم باع طويل في مجال الدعوة الله سبحانه وتعالى، وهو قد ظهر معنا في حلقات الماضيات، هو الأخ الفاضل الشيخ عمر تارون. حياكم الله شيخ. Glad to be with you tonight and the sincere إخلاص. أبو جبريل، as usual we used to start about التوحيد. But let's say sometimes we want to people, they sometimes they have big misconception about Islam. And what does it mean to be to say Islam or Muslim? Or we'll try to correct or let's say to correct some of their misconception about Islam. Okay, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وصحبه نبينا محمد. أما بعد، شيخ ناصر، that's true. You know, Islam is always the misconstrued religion. Mm-hmm. And usually people know about Islam what they heard from the mainstream media and maybe some of their friends spoke about Islam also without knowing the true teaching of Islam. And inshallah, since this program is for the for our Filipino listener, I will explain this inshallah in our language. Tulad na nabanggit ko kanina, ang tanong kasi ni Sheikh Nasser ay ang Islam, kadalasan yung bang palagi na lang ang pananampalataya na maraming mga misconception o palagi na lang maling inuunawa. At ano ba itong sinasabing Islam at paano ito nalalaman ng tao? At sino ang Muslim o paano yung tinatawag na maging Muslim sa panuntunan ng Islam? Actually, kung sisimulan natin ang kahulugan ng Islam, ang Islam sa madaling pagpapaliwanag nito, ito ay galing sa salitang ugat na sinasabing silm na ang ibig sabihin ay yung tinatawag na ito ay tumatalakay doon, maaaring sabihin din yung sinasabing kapayapaan. Sa dahilang ang isang tao, kapag siya ay nasa pananampalatayang Islam at tinanggap niya ang pinakakabuang aral nito, makakamtam niya yung sinasabing kapayapaan sa isip, sa puso, sa sarili. Magiging daan sa kanya, inshallah, upang nagsaganon ay magkaroon siya ng buhay na walang hanggan o maligtas siya sa kaparusahan sa kabilang buhay. At kadalasan, ang akala ng mga tao sa sinasabing Islam, sa doon sa mga naririnig nila sa kanilang kakilala, sa mga kaibigan, o maaaring sa kanilang mga sinasabing mainstream media, ay pawang mga puro paninira sa Islam at ganoon din sa mga Muslim. Sinasabi na ang Islam ay relihiyon ng terorismo o kaya naman ay relihiyon na kung saan ay nanggigipit sa mga tao. Kadalasan ito inaakibat doon sa mga taong nakagagawa ng mga masamang gawain. At ito yung kadalasang sinasabi na ay nagiging dahilan ng pagkaroon ng pagkasuklam ng tao sa pananampalatayang ito. Subalit ang pinakakahulugan ng sinasabing isa kahulugan niya sa pinakaaral nito, ang ibig sabihin nito yung al-istislamu lillahi bit-tawhid. Ang ibig sabihin niya yung ganap na pagsuko sa tunay na nag-iisang Diyos bilang tagapaglikhang Allah subhanahu wa ta'ala nang merong tinatawag na tawhid o yung doon sa kaisahan lamang ng tagapaglikha na siya ay walang katambal, walang kinikilalang ibang Diyos, siya lang ang bukod tanging tagapaglikha na karapat dapat sambahin. At yung sinasabi rin na isa pang kahulugan noon, yung meron tinatawag al-inqiyadu lahu bit-ta'a, yung tinatawag na nadudoon yung katiyakan ng at na mayroong ganap niya. At yung sinasabi na paglayo doon sa mga pagtatambal o pagkilala ng ibang Diyos sa kanya at doon sa mga taong gumagawa noon. So ibig sabihin, mga kababayan, ang sinasabing Islam, ito yung panuntunan ng mga sumusuko, sumusunod dito sa paniniwalang ito ng mga tunay na nag-iisang Diyos at pagtalima sa lahat ng kanyang mga ipinag-uutos sa kanyang mga batas na ipinag-utos niya sa mga propeta at ganyan sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga tao naman na sumusunod dito sa katuruang ito, sila yung mga sinasabing Muslim. At ang kahulugan actually ng Muslim at ang kahulugan na ang lahat ng nilikha ng dakilang tagapaglikha na ganap na sumusuko, sumasamba at tumatalima sa kanya, ito yung sinasabing Muslim. Kaya naman, ang lahat ng mga nilikha, tayo mga tao, silang lahat ay matuturing na Muslim. Tanging lamang sa kaisipan kung anong pinili ng tao, doon lamang siya man ng kanyang relihiyon. Sorry for interrupting you, yeah. But we have Sister Mary. Yes. She'd like to talk to you. Assalamu alaikum. Hello? Hello? Alaikum salam. MashaAllah, sister, kamusta po kayo? Silang po, mabuti naman po. MashaAllah. So, anong mapaglid ang Muslim na o? Opo, handa-handa na po. MashaAllah. Ang pagtanggap ng, ano pangalan po niya, sister? Mary Jane. Mary Jane, saan po kayo sa Pilipinas? Nueva Ecija. Okay, mashallah. So ang pagtanggap ng Islam madali lang ano, si Sheikh Nasser sa wikang Arabic, nang ibig sabihin niya, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah at si Muhammad ay ang kanyang propeta at si Jesus Cristo ay ang kanyang propeta. Susundan mo lamang yung sasabihin niya sa Arabic sa buong puso at sa isip mo. At pagkatapos noon, ikaw ay magiging ng isang ganap na Muslim. Hello, sister. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Are you ready, sister, to be a Muslim? Yes, sir. It's sincerely from your heart. Nobody wish you for that. No. Hello? Hello, sir. Okay, I said nobody. Okay, I said you are required to be a Muslim. It's your own choice. Sarili mo rin, sister. Walang nga pumilit sa'yo. Inshallah, ito'y kusa mong tatanggapin. Opo. Okay, okay. Yes. Okay, repeat after me. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. ما شاء الله. Congratulations sister. May Allah bless you and guide you. طبعا ننزلها الآن تغتسل يا أخوان ثم تصلي المغرب أنها وجبت عليها أحكام الإسلام والله الله بتعليمها والحرص عليها والرفق بها نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمكم أجرها وحقيقة هي بدأت مرحلة جديدة وهي الآن أخت لنا لها ما لنا وعليها ما علينا نسأل الله سبحانه وتعالى. هلو Pilipina po. Okay. Okay, sis. Namdala ang pangalan niyo, sister? Maria Teresita po. Maria Teresita. Okay. Saan po kayo sa Pilipinas? Bulacan po, Bulacan. Sa Bulacan. So, handa na po kayo mag-Muslim? May baka may pag-aalilangan kayo at inshallah. Kung taos... Wala po, wala po. Okay lang, taos sa puso ninyo, ha? Hindi namin kayo pinilit at inshallah... Ang pagtanggap ng Islam katulad na nasaksihan mo kanina, madali lang din. Natutuwa susundan... po ako at nakakausap po ako ng kapwa Pilipino. Alhamdulillah, she is glad that she's speaking now to her kabayan. Masyaallah. Ganun na, sister, alam sundan mo lang. Ba yung amo ko po ang nagpursiging tumawag po sa inyo? Okay, then she told us that her sponsor is the one who contacted us and they're endorsing Mabait us to us, inshallah. And her sponsor is very kind to her. Alhamdulillah. That was the thing that Inka... Yes, ready ka na, sister, ha? Maana, Lokht? Ready ka na? Opo. Okay, sundan mo lang siya sa sasabihin niya sa Arabica, katulad ng nabanggit kanina. Ang opo, ibig sabihin nito, ikaw ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad, ay ang kanyang huling sugo at si Jesus ay ang kanyang alipin at sugo. Pagkatapos na ikaw ay Muslim na. Okay. Okay, ready, sister? Yes, sir. Okay, say, Ashhadu. Ashhadu. An. Ashhadu. Sister, don't listen to the TV. Put off the volume of the or the sound and listen to me. لو قصروا التلفزيون يا اخوان اللي عنده يقصروا التلفزيون وتسمع من التليفون مباشره لو سمحت يا اخوان. Okay? Yes, sir, yes. Okay, listen to me. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. Ashhadu. Sundan mo lang siya, sis, kung ano yung sasabihin niya. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. وسورة ما شاء الله ما شاء الله congratulations الحمد لله طبعا كمان قبلها والأخوان قبلها ذكرهم الآن تغتسل وتصلي طبعا رسالة أوجهها لكثير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسعده ويبارك في أهله وماله وعمره وعمله هي ذكرت للشيخ عمر أنه كفيلها رجل طيب وحقيقة يعامل معاملة جميلة جدا ورائعة وهذا من الأسباب التي حببت ايضا ابارك للحقيقه وبارك للاخوه الذين قبله باسلام من تحت ايديهم وهذا هو الله هو الفوز الحقيقي والانجاز الحقيقي ويتخيل الانسان انه اذا دعا شخص لله سبحانه وتعالى وكان سببا في اسلامه فصلواته واعماله الصالحه وحجه بل لو دعا اشخاص اخرين سيكون في ميزان من دعا من عبادنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا اياكم في طاعته وينفقنا اياكم ويرزقنا اياكم الاخلاص والثبات. Did you cover all the first topic or not yet? Yes, I discussed with them. Okay, that was good. So we correct what some of the misconception about Islam. Yes. And we want to tell people that because sometimes people they judge Islam according to the reaction of some Muslims. Yes. Is it right or is it fair to say that?